มาเฝ้าประตูให้เหรอเกี่ยงมาเฝ้าประตูเหรอนานนอนเกี่ยงเกี่ยงนอนเฝ้าประตูเหรอผมมาเฝ้าไว้เนาะคุณโยงใครก็ว่าโยงโอ้โยงขาวโยงงามโยงรอพูดกันไปหมดแต่คุณเกี้ยงนี่ก็ว่าไปอย่างหนึ่งโอ้ยมัดเท่านั้นสุดของสุดอีกอ่ะสุดของสุดนะฮะหาตรงงามไม่มีนี่กลิ่นก็ไม่ใช่ของเล่นไม่รู้ใครไปแต่งให้เขานะแต่เขาเป็นสุนัขที่เรียบร้อยนะเก่งเขาโม่ไม่วุ่นวายไม่ส่งเสียงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงเห่าฮกฮกไม่มีเฮกไม่มีนะเงียบตลอดกาลมันไม่ใช่เงียบเพราะมันเรียบร้อยมันเรียบเงียบเพราะมันเป็นใบ้แต่ว่าเป็นใบ้ทำไมมันได้ยินพูดมันเรื่องนะอยู่ตรงไหนตาหากเสียงไม่กันเท่าเราเก๊กเก๊กอ่ะเดี๋ยวโผล่มาสงสัยมันพูดไม่เป็นเนี่ยนะเจ้าของเขาจึงไล่มันหนีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเมื่อที่แรกอยู่ทางโน้นสุดๆของวัดนู่นนะหลวงตาจี๊ดเอาเข้ามันกินเป็นเห็นมันนะมันผอมมากเอาเข้าไปกินเป็นขี้เลียนด้วยโอ้นานนะมันจึงมาให้แถวนี้เวลามันมาแถวนี้มันไม่เดือดเลียวไม่สนใจนะลงพี่ให้เขามันกินได้ก่อนนะพรรษาเป็นแก่แล้วมันเร็วนี่ทันจีก็มันจะเอาไปกรุงเทพเนี่ยมันจะเอาไปไว้ที่บ้านเพิ่นไว้ที่นี่มันยากเพิ่นว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดไอ้โยงเอาละอยู่ที่นี่เขาก็สบายของเขาแล้วเขาก็มีความสุขที่อยู่กับพระไปอย่างนั้นในฐานะพูดกันไม่รู้เรื่องนั่นนะโอ้เขาจะเป็นทุกข์มากๆทีเดียวสรุปแล้วนี่ให้เขาอยู่นี่ละสงสารเขาแล้วเราก็สงสารเขาอยู่บางทีหลวงพี่มันก็ยังหยอกแรงอยู่นะโอ้ต้องพูดกันอยู่เสมออย่าไปทะยอกอย่าไปรังแกก่อนนะว่าตั้งความสงสารเอาไว้มากมากมันไม่มีใครอยากเป็นสุนัขแล้วถึงจะเป็นสุนัขยังไงมันก็ไม่มีใครนะอยากเหม็นไปทั้งตัวก็ธรรมชาติเขาธรรมชาติเขาใครไปสร้างเขาใครไปแต่งเขาเกิดมาจากผลของการกระทำหรือกรรมของเขาทั้งนั้นมันเป็นไปได้จริงๆสุนัขไม่ ัวไหนก็ช่างปีนก็จะเหมือนกับไอ้เหม็นเหมือนกับไอ้เกี้ยงนี่ไม่ปรากฏนะทั้งที่ครูบาเพิ่งเคยดูแลอยู่นะเนี่ยบางที่ระหว่างนั้นอาบหน้าให้ทุกวันอยู่แล้วอาบไงมันก็ยังไม่ใช่กลิ่นมันมาข้างนอกกลิ่นมันอยู่ข้างในนั่นแหละใครจะไปเอากลิ่นข้างในมันออกได้ในที่สุดก็ต้องยอมรับมันใช่ธรรมชาติไอ้กลิ่นที่ว่ามันเหม็นๆเนี่ยเราอย่าไปว่าเหม็นครับอย่าไปว่าเหม็นเพราะว่าไอ้เขาใส่น้ำอบใช่ไหมจากอำเภอกมลสัย5องค์ใช่ไหมสามคนพี่น้องบวชเป็นสามพี่น้องบวชไม่ใช่หาได้ง่ายบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาถึงจะบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาก็ช่างก็ไม่ใช่ของหาได้ง่ายสมัยพระพุทธเจ้าก็มีผู้อายุ80จึงบวชแต่ท่านผู้นี้อายุ160จะต่ำอายุยืนที่สุดอายุได้160ปีตั้งแต่รู้จักความมาไม่เคยต้องรับประทานยาแม้แต่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านยกย่องเป็นเอตทัคคะเป็นเลิศในความไม่มีโรคคือไม่เคยต้องรับประทานยาอะไรเลยสุขภาพของท่านแข็งแรงดีตลอดอายุถึง160ปีเกินพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งอดีตชาติท่านเคยเป็นหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่คิดค่าแรงไม่ได้คิดเป็นเงินเป็นทองรักษาด้วยน้ำจิตน้ำใจเมียในสงฆ์มากทำอะไรทำด้วยเมตตาทำโดยเปี่ยมด้วยเมตตามีอานิสงส์มากจริงๆพระสามองค์วันนี้สามพี่น้องนั้นถ้าหากว่าดูนี่รู้สึก638ก็คงไม่ต่ำดอก180ปีแต่ละองค์นี่น่าจะ60ปีขึ้นไปองค์กลางบทก่อนแล้วก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเพราะเวลานำทำวัดนั้นองค์กลางนั้นเป็นหัวหน้าเราก็ชื่นชมอยู่ไม่ใช่เป็นของหายได้ง่ายๆลักษณะก็เป็นคน เป็นคนโบราณเป็นคนไม่ใช่เป็นคนโบราณพูดจาอะไรง่ายๆพาญาติโยมมาก็สัก10 คนใช่ไหมก็มีโยมพ่อโยมแม่ของกลุ่มท่านในอะไรลืมไปแล้วนี่โอ้หืมกลุ่มโยมพ่อโยมแม่ของท่านสุริยาแล้วก็มาจากไปทางบ้านขมิ้นบรรณาขมิ้นทางนู่นนะทางนครพนมอำเภออะไรนะอำเภอโพนสวรรค์นั่นเป็นชาวเทาเทนแล้วไปบวชที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่ไหนอายุพรรษารู้สึกจะได้สัก14 ปีท่านองค์นี้เคยมาหลายครั้งอยู่แต่เราก็ลืมคิดจะไปเยี่ยมดูวัดของท่านอยู่วัดของท่านเป็นป่าเป็นดงดีมากของนั้นอยู่ในเขตป่าช้าอำเภอเป็นในคอนสวรรค์อำเภออะไรนะ โพน สวรรค์กลุ่มนี้เป็นผูกกลุ่มพวกโซ่นะใช่ไหม คร ับ โซ ่คอนสวรรค์พวกกลุ่มพวกโซ่เห็นว่าป่ากว้างขวางทีเดียวเป็นไม่ดูเป็นไม่แดงเป็นไม่พยุงต้นโตๆทีเดียวท่านว่าที่ไหนมีป่างามๆต้นไม้งามยังมีความเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆในความรู้สึกอยากไปดูอยากไปชมอยากส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์กันเพราะในลำพังแต่พระอย่างเดียวศรัทธาญาติโยมไม่สนับสนุนนี่ลำบากบางทีโยมกับพระบางทีก็ทะเลาะกันก็เรียกว่าโยมบางทีก็ไม้งามๆก็อยากเอาไปทำบ้านทำช่องพระท่านก็ถือว่าท่านสงวนท่านดูแลรักษาไว้แต่โยมบางทีต้องการก็ไม่ใช่ไหมบางคนก็ไม่ใครจะชอบขอนะถ้าหากว่าขอเนี่ยบางคนไม่ชอบอายขโมยเอาบางคนไม่อายดอกเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหลายคนมีเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำที่เรียกว่าชอบเอาแบบไม่มีคนเห็นหรือชอบขโมยเอาความจริงถ้าหากว่าเหตุผลพอไปขอเอาบางทีน่าจะได้อยู่ต้นไม้บางต้นมันแก่แล้วบางต้นมันก็ตาย ปไม้ป่าที่มันมีไม้หลายหลายปีหนึ่งปีหนึ่งตายหลายหลายต้นทีเดียวก็มันมากมันก็ตายมากเดี๋ยวว่าจะต้นไม้จะคนเรานี่มีมดมีหมอมียุกมียานี่มันก็ยังตายกันอยู่เรื่อยๆตายกันอยู่เรื่อยๆเมืองใหญ่เท่าไหร่งานเผาศพยิ่งมากเท่านั้นต้นไม้ก็เหมือนกันในเมื่อมีมากมีมากต้นไม้ตายก็มากในวัดนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตายหลายหลายต้นบางทีกันเด็กเขาว่างก็ให้เขาไปตัดไปเรื่อยไปมาเก็บแล้วสวนตรงข้างด้านหน้านี่ทางบ้านนาสินวนเป็นบิณฑบาตนี่ตั้งแต่ไปล้อมรั้วไว้หลายสิบปี20ไม่ต่ำ20ปีปีแล้วนี่ไปดูโอ้ยไม้มันตายเยอะเนี่ยบางทีไม้บางต้นกำลังจะงามบางต้นของเป็นเสาบางต้นก็เป็นไม้เรื่อยมันตายก็ให้เขาเก็บไว้ดีกว่าให้มันเน่ามันเปื่อยในเมื่อเก็บไว้ต้องการใช้ทางไหนต้องการใช้ทำอะไรเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่แต่ไม่ตายก็เหลือเพียงอะไรก็มากพอไม่เป็นก็ห่วงไว้ไม่เป็นก็ห่วงไว้ต้นเล็กๆมันก็ยังจะโตขึ้นมาอย่างที่สวนตรงนี้ทางไปเป็นบันหุยแคนนั่นนะนั่นเขาก็มาอ่อนวอนไม่มีทางออกเป็นหนี้เป็นสินซื้อให้เขาเป็นที่เขาต้นในทางต้นไม้ไม่มีแล้วมีก็เป็นบางส่วนที่มันตกค้างส่วนใหญ่ทางเพราะทางปลูกหญ้ากันช่วงนั้นหญ้ากำลังฮิตป่าไม้ต่ออะไรต่ออะไรกลายเป็นสวนหญ้าไปหมดปลูกตรงนั้นไว้รู้สึกจะสักไม่ต่ำ10ปีสัก10ปีจะได้ตรงนี้สัก 3-4-5 วันไปดูนั่นโอ้โหไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นป่าแน่นหนาขนาดนั้นเดี๋ยวนี้กลางวันแดดไม่ส่องเลยของปลูกจริงๆไม้สารพัดอย่างปลูกหมดแล้วก็สารพัดอย่างที่มันมีเชื้ออยู่ในแผ่นดินนั้นในการดูแลรักษาไม่ให้ไฟป่าไหม้เข้าไปมันก็แข่งกันเกิดขึ้นมามีที่นี่นั่นนะแน่นเกินไปนะแดดไม่ส่องพูดถึงหน่อไม้ในป่านั่นแต่หากว่าจะเอาเอารถพิกอัพไปใส่นี่มันก็ยังจะเต็มคันอยู่แล้ววันนี้ก็สงสัยก็มีนักเลงในวัดเนี่ยไปเอามานี่ให้นิยมไปเอามาโอ้มากมากจริงๆมากจริงๆอ่ะ นั่นเราปลูกไว้ปลูกก็มันก็ได้ใช้ปลูกไว้มันก็ได้กินแต่ถ้าหากว่าขยันขันแข็งสิอีกสิอย่างนะเมืองไทยเราไม่อยากจนดอกไม่อดไม่อยากเพราะทุกคนอิ่มหนำสำราญแล้วจะอยากจนได้ยังไงเห็นไอ้ไปเอาไม่ใช่ไปเอามาไม่ใช่เอามาแกงอย่างเดียวนะเอามาต้มเป็นหน่อหมอหน่อไม้ต้มเอามาแกงเป็นหน่อไม้แกงและยังเอามาหมอกอีกนะนั่นกินอย่างนี้มันก็ดับเด้อที่ว่าเอาขนาดนี้นี่วันศีลหน้าไม่ให้ไปเอาวันศีลหน้าพักวันศีลนอนต่อไปมันก็จะยาวขึ้นมาแล้วมันก็จะหมดต้องเหลือไว้ให้เขาเป็นลำต้นให้เขาเป็นลำต้นเป็นการรักษาพื้นแผ่นดินให้ชุ่มชื้นเพราะมีต้นไม้คุมแผ่นดินของคนไทยแผ่นดินของเมืองไทยเราจะให้ฝรั่งเขามารักษาไม่ได้แผ่นดินของเมืองไทยคนไทยต้องรักษารักษาแผ่นดินให้ชุ่มชื้นไม่ต้องเอาน้ำไปลดไม่ต้องไปทำฝนเทียมเพียงแต่ให้มีป่ามีต้นไม้คลุมแผ่นดินไว้นี่แผ่นดินชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นมาเองแผ่นดินชุ่มชื้นแล้วปลูกผักก็งามสิ่งที่จะเกิดจากความชุ่มชื้นของแผ่นดินเป็นอาหารหมดถึงเวลาเห็ดดินออกเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดไอ้ปลวกเห็ดไอ้วันนั้นไปก็เห็นเห็ดตะโลออกถึงว่าอาหารที่เป็นธรรมชาติต้องอาศัยความชุ่มชื้นของแผ่นดินถ้าหากว่าแผ่นดินมีแต่แห้งเพราะแดดเผาความชุ่มชื้นไม่มีอาหารที่เป็นธรรมชาติที่ได้เอามารับประทานกันไม่มีดอกจะก่อนบรรณาสินวนสองข้างทางนี่ต้นไม้ยางใหญ่ๆต้นไม้บากใหญ่ๆใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะปู่ของต้นไม้สองคนโอบคนยางไม่บากตรงนี้บากใหญ่นะนะใหญ่ยิ่งกันในเขตแถวนี้ใครรู้จักไม่บากใหญ่โค่นกันหมดเผากันทิ้งหมดพูดถึงได้เงินได้ทองมาไม่เห็นมีใครร่ำรวยยังมีต้นไม้ยางใหญ่อยู่ต้นในเขตบรรพหีบนู่นเจ้าของเขาอยากขายเอาเงินไปซื้อหลังสังกะสีมุงบ้านก็ซื้อเขาไว้เท่าไหร่นะ 15,000 หรือ 20,000 นะเราลืมแล้วจงพงจำได้ไหมเป็นไม้ยางที่วันหุ่ยหีบนะในเขตแถวนี้ไกลแถวนี้นี่มีไม้ยางงามอยู่ต้นเดียวนั่นทั้งใหญ่ทั้งสูงทั้งงามยังสมบูรณ์ไปเลี้ยวดูหลายข้างอยู่แต่เลี้ยวดูไม่เข้าไปใกล้เพราะมันยังเป็นป่าอยู่คิดว่าจะเอาแปรมาแปรรูปเอามาทำประโยชน์เสียแต่เดี๋ยวคิดก็เสียได้ความจำเป็นไม่มีทิ้งไว้งั้นแล้วก็พอดีเจ้าของที่ ที่เขาขายต้นไม้แห่งนั้นเขาก็อยากขายที่ก็ซื้อที่ดินไว้เป็นการสงวนต้นไม้ใหญ่ไว้ให้ลูกหลานเด็กเล็กคนไทยต่อไปมันเห็นต้นไม้ใหญ่ต่อไปอีกสัก10ปี20ปี30ปีเนี่ยโอ้โหจะเรียกว่าทางภาคอีสานนุ่นไหมต้นไม้ใหญ่ต้นนี้จะว่าดังแล้วระดับประเทศนุ่นละเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าพอสมควรนะเพราะต้นอื่นที่มันใหญ่ส่วนมากมันไม่ทันใหญ่มันก็หมดแล้วเขาไปทำประโยชน์กันนี่ก็ตั้งใจจะสงวนเอาไว้ให้มันเป็นพันไม้ต่อไปต้นไม้ยางใหญ่ถ้าก็มีต้นยางใหญ่บริเวณนั้นมีแต่ต้นไม้ต้นยางเล็กๆพอแต่ละปีนี่ลูกมันเป็นลูกมันหล่นออกไปนะมันหล่นออกไปลูกยางมันมีปีกนะลมพัดปิวออกไปนี่พี่ตรงไหนมันก็เป็นต้นขึ้นมันงอกขึ้นมายามฝนตรงนี้อีกแห่งหนึ่งมีต้นยางหลายสิบต้นทีเดียวนี่ตรงนี้ผ่าศูนย์กลางก็ประมาณรู้สึกว่า70-80เซนมี50-60นี่หลายต้นทีเดียวแต่ก่อนเนี่ยต้นเล็กๆก็แถวนี้ก็ถางไร่แล้วทางไร่เป็นไร่แล้วแต่ที่นี่ต้นไม้เชื้อที่มันอยู่ในดินมันเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็มีได้ตรงนี้แล้วเป็นป่าอยู่ถึงเวลาเห็ดออกก็มีทางไปดอกบรรณาซิโนนนี่ก็มาหาเห็ดตรงนี้ละแต่ก็ได้อาศัยชาวบรรณาซิโนนเนี่ยช่วยดูแลถึงเวลายามแรงมาจะต้องปอดให้ทำทางกันไฟโดยรอบปีละครั้งปีละสองครั้งทำทางโดยรอบทำทางไฟไหม้ข้างนอกไม่ให้รามเข้ามาเดี๋ยวนี้บรรดาสินวนนี่เริ่มเขียนคุณค่าของคำว่าป่าและต้นไม้แต่ก่อนสมัยนั้นปลูกใหม่ๆนะเรามาจากไหนก็ไม่รู้นะขากลับมาเห็นไฟไหม้สวนคนก็อยู่ใกล้ๆเท่านั้นเดินผ่านไปผ่านมาไม่สนโอ้โหทำไมใจมันดำใจมืดขนาดนี้เนาะก็มาบอกพระเนรไปช่วยกันดับยามเที่ยงเนี่ยยามร้อนด้วยเขาบอกไม่รู้จะดับไงมันไหม้หลายอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ตื่นตัวกันแล้วก็ค่อยตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆ